wszystkich, co nie mają do tego, co nie mają do tego, co nie mają do tego, co nie mają do tego, co nie mają do tego, co nie wierzysz, to sprawdź. Myślę sobie czasem, jak głęboko w tym siedzę. Ile już zrobiłem i ile jeszcze zrobię. Ile słownych przekazów i ruchów na gramofonie. Co dzień pomysły i co dzień marzenia. Robię to, co lubię, bez zbędnego pieprzenia. Najlepiej jak potrafię i zawsze się bawię. Składanki wodziaka, własna płyta też pewnie. Nie podoba się? Ja to pieprzę. Się bawię, aka Ośka, demo wkrótce. Współpraca Janowaka przy nabitej lówce. Gdzie? Zawsze to samo pytanie. Domowe produkcje u mnie na kwadracie. Wszystko rozprowadzam na światowym inecie. Tam zawsze mnie znajdziecie jak dupy w planecie. WK, Nil i ja, zawsze bitwy na skrecze. Wiesz, o czym ja mówię, turn tablic to życie. Tak jak życie, to picie, jak w prawdziwym bycie. Zawsze na relaksie się bawię, styl ćwiczę, zagłębiając się w bicie. Tonąc w specjalu, oddychając przy bacie. Się bawię, zobacz co potrafię, od M do P. Zobacz co potrafię, się bawię. Zobacz co potrafię, od M do P. Zobacz co potrafię, się bawię. Zobacz co potrafię, od M do P. Zobacz co potrafię, się bawię. Zobacz co potrafię, od M do P. Zobacz co potrafię. Myślę sobie czasem myślę o pieniądzach. Czasem myślę o uczuciach i innych pragnieniach. O odległych dniach, kiedy stanie się to. Nie chcę, aby to co robię kiedyś z wiatrem przeminęło. Chcę pozostawić ślad, aby wszyscy pamiętali człowieka z Wilanowa, aby czasem mnie słuchali. Chcę być trochę na fali, lecz nie chcę komercyjnie. Nie chcę też ulicznie, bo to do mnie nie pasuje. To co robię moim zdaniem raczej relaksuje. Więc dalej buduję obraz mojej osoby na warszawskiej scenie. Wiesz o czym ja mówię, szacunek słuchacza, krytyka słowem buduje. Się produkuje z przyjaciół pomocą. Wiesz o czym ja mówię ci od specjala mocą. Oto M atakuje od dziś całą mocą. Oto nowe oblicze wilanowskich poetów, olimpijskich bogów, co używają słów zamiast piorunów. Tak.